तदेतद इत्यादि व्याख्याय तदिदम इत्यादि अवतारयितुं शङ्कते। तदेतद् पश्यन् प्रतिवेदे तदिदमपि एतरि इधर। हाँ, जो पहले ज्ञान होता तो सर्वरूप हो गया, इदमपेतर ही जो वेद जो अभी जो जानता है हम ब्रह्म अभी सर्वात्मक हो जाता है, इसकी व्याख्यान के संकेत सर्वापत्ति सर्वापत्तिर्युक्ता देवादीना महात्मना अस्मदादेशमस्वित्वान् न संभाव्येति चेन् न तत्। महात्मनां देवादीनां यं सर्वापति युक्ता अस्मादे अस्मदादे तमसित्वाद न संभाव्येति चेत् न तत्। सिद्धांतिकता न तत् तन्न ठीक नहीं, न संभाव्या सरापति शंका है। अस्तु तेषां महात्म्यं साधनाधीना सर्वापति, तेषां महात्म्य है देवात्याद में, उस महात्म्य क्या सर्व साधनाधीना सर्वापति, साधने के कारण सर्वापति देवता आदि में हो जाए। अस्मदादेर अच्छा तेषां सर्वापति अस्मदादेरपि स्यात्, हमको भी हो जाए साधनादिना। इति आशंका है अस्मदादेश तमसित्वात्, हम तमस्वी तमयुक्त है नहीं होगा, तमसित्वात् तदहेतु असत्वात्, तमोगुण उनसे उनके साधना उनके जैसे है, सत्वगुण अधिक नहीं है। तद उत्तरत्वेन वाक्यमादत्ते न तत् सिद्धांतिकता न तत् उत्तर तदक्षराणि व्याकरते सिद्धांतिका अर्थ एतर्हि एतर्ह्यपि तु तद् ब्रह्म यो यः साक्षाद् बुध्यत स एव तदबुध्यस्मान् नातो भिजन कारणम्। तदक्षराणी कहते तो श्रुति अक्षराणी सिद्धांति वाक्य न तत्, किंतु उसमें यो यो प्रत्यबुद्ध सव तदभवत अक्ष श्रुति अक्षर। एतर्ह्यपि तो यो यह तद्ब्रह्म साक्षात बुद्ध्यत, श्रुति का व्याख्यान एतरी अस्मिन् काले पि यो यह जो जो तद्ब्रह्म साक्षात बुद्ध्यत, जो जान ले जान लेता है सव तदभूत बहुत हो जाता है हो गया। यस्मात् अतो अभिजन कारण न अभिजन जो जन्म आदि संबंधी देश आदि जाति आदि देवत्व है तो ऐसा अभिजन कारण न सर्वापत्ति के लिए अभिजन कारण नहीं है विशिष्ट जन्म आदि। तत्व साक्षात्कार से वो मुख्य हेतुत्व न परोक्ष धी मात्र से विवक्षित साक्षात इत तत्ब्रह्म यो यह साक्षात अबुद्धित, इसलिए परोक्ष ज्ञान नहीं है साक्षात दिया तत्व साक्षात न अभिजात्य अभिजात्य कृता मुक्ति किंतु ज्ञान देना अभिजाति संबंधी अभिजात्य विशिष्ट जन्म आदि संबंधी नहीं ज्ञान के देना। अयमेव तू शब्दार्थ तू दिया है एतर्ह्यपि तू तद्ब्रह्म ज्ञान हो गया था तू शब्द कहते हैं ना अयमेव तु शब्दार्थ तू कहाँ है हाँ वही है ना वही तो मैं इतरी अभी तो इतरी अभी जो तू शब्द कहते यही अभी जन क्या प्राप्त प्राप्तव्य भावे न आत्म ब्रह्मण भेद आशंक्य उत्तम जनक तो ब्रह्म को सर्व को प्राप्त करेगा ब्रह्म को प्राप्तव्य ब्रह्म प्राप्त अच्छा प्राप्त और प्राप्तव्य पहले अपने स्वरूप सिद्ध सिद्ध है आगे प्राप्तव्य करेगा ब्रह्म को, तो प्राप्त है आत्मा नित्य सिद्ध और ब्रह्म प्राप्तव्य भेदमाशंक्य उक्तम विनती जो कहा था उसके स्पष्टीकरण अप्येतरि यथा न्यायम् यो वेदात्मानमद्वयम् सैदं सर्वमात्मैव भवत्यज्ञानहानतः एतर्ह्यपि यो यथान्यायम् आत्मानम् अद्वयम् वेद स इदम् सर्वम् आत्मैव भवति अज्ञानहानतः अज्ञानवृत्ति आत्मा ही हो जाता है ये समझ जानता है यथान्याय अन्य व्यतिरिक्त युक्ति से पूर्व कालवत एत अपि का अर्थ इस समय भी यथान्याय का अर्थ उक्त अन्वयादिक्रमण सर्वभाव से आत्मत्व सदाभावात् कुतो ज्ञानाधीनता सर्वभाव तो आत्मस्वरूप है हमेशा ही है ज्ञानाधीन क्यों ओ अज्ञान हान तो अज्ञान से असर्व मानता है अज्ञानिवृत्ति होती ज्ञान से आभिजात्यम मुक्तिम प्रति अहेतुरीति व्यक्ति कुर्वन नहीं इत्यादि भाष्य में विभजते अभिजात विशिष्ट कुल आदि संबंध जन्म मुक्ति के प्रति हेतु नहीं इसको स्पष्ट करते हुए नहीं इत्यादि भाष्यम क्या है भाष्य नहीं इसमें तो दो सौ अठहत्तर पृष्ठ में वही ब्रह्म तो लंबा होगा नहीं नहीं देवादिषु अत्यंत मूलेषु तो कश्चित विशेष इच्छते महावीरेश वामदेवादिषु हेनवीरेश वात्मानिकेशु ब्राह्मण विशेष नहीं तद ज्ञान से ब्रह्म और विशेष को नहीं है वही है नहीं नहि होत्कृष्ट सत्वेषु देवादिषु परात्मनः नापि चात्यंत मूढेषु विशेष कस्य दीक्षते प्रत्येक तत्व धियो वास्ति स्वतो बुद्धैकतात्मनः श्रेयांसि बहुविघ्नानि त्यासंकेय तदथोच्यते नहीं यह उत्कृष्ट सत्वेषु देवादिषु अत्यंत मूढ़ेषु च परात्मनः कश्चित् विशेष इच्छते प्रत्येक तत्व धियो वा उत्कृष्ट सत्वेषु देवादिषु परमात्मनः अत्यंत सत्वेषु मूढ़ेषु नापि प्रत्येक तत्व धियो वा कश्चित् विशेष इच्छते पूर्व श्लोक में केवल परमात्मन विशेष नास्ति द्वितीय श्लोक में प्रत्येतत ध्यो वा इसलिए परात्मन ना भी प्रत्येतत ध्यो ऐसा अन्वय करना उत्कृष्ट सत्वेषु देवादिषु अत्यंत मूढ़ेषु च परात्मन ना भी प्रत्येतत ध्यो वा कश्चित् विशेष इष्यते सत्व बुद्धैकता आत्मन सत्व बुद्धैकता आत्मन कचि विशेष नास्ति तो फिर क्यों यहाँ कहते श्रेयांशी बहु विघ्न नहीं तो क्यों कहते ना आगे के लिए कहेंगे श्रेयांशी बहु विघ्नानी थे आशंक है तद उच्यते ज्ञान होने के बाद भी देवता लोग कहीं विघ्न करेंगे श्रेयांशी बहु विघ्नानी इसको शंका करके आगे उसका उत्तर देंगे कोई देवता लोग विघ्न नहीं कर सकते हैं टीका में यह इति शास्त्र ग्रहण यह शास्त्र में कोई विशेष नहीं वस्तु न तज्ज्ञान से वा सर्वत्र अविशेष हेतु माह। वस्तु ब्रह्म अथवा उसका ज्ञान सर्वत्र देवादि हो निकृष्ट जन्म हो बराबर है। स्वतः बुद्धि का बुद्ध एकतात्म स्वतः बुद्ध ज्ञान स्वरूप है। स्वभाव तो बुद्धिक रसत्वाद उसका अर्थ है स्वतः बुद्धि एकतात्मन स्वतः ज्ञान स्वभाव है बुद्धिक रसत्वाद वस्तु आत्मभूतु तत्र तज ज्ञाने वा वस्तु तो कोई विशेष नहीं ब्रह्म उसका ज्ञान है विस्तृत न विशेष। वाक्यांतर शंका उत्तर आदते श्रेयांशी बहु आगे वाक्यांतर आगे वाक्य आएगा न तदेवाचन अभूत ऐसे वाक्यांतर है शंका उत्तर लेते श्रेयांशी बहु विज्ञानी ये शंका के उत्तर के लिए आगे वाक्य ब्रह्म विद्या फल विघ्न आशंक्य तद निराशार्थम तस्य देवाश्चन अभूत ऐसे वाक्य तस्य तन्निरसन समर्थता द्योतनार्थम अथ अथ मंत्र में अथ है ना इसमें अथ है आशंक एतद अथ उच्यते आगे के उत्तर है तन्निरसन के लिए सामर्थ्य है तद व्याचते आगे वाक्य क्या तस्य ज्ञातात्मन तस्य ज्ञातात्म तत्त्वस्य प्रध्वस्ततमसो यते इन्द्रादयोपि नैवालं कैवल्याप्ति निवारणे तस्य ज्ञातात्मतत्त्वस्य प्रध्वस्त तमस यते तम नष्ट हो गया ज्ञात हो गया आत्मा ने इंद्रादयो भी कैवल्य आपत्ति निवारण नैव अलम समर्थ नहीं मोक्ष प्राप्ति निवारण करने के कोई समर्थ नहीं। ज्ञान योग्यम अधिकारी महा यते यति अन्यषा मुक्त विघ्नाचरण शक्ति दुराप्रस्तायते अप्यर्थ मुक्त विघ्नाचरण अन्यषा शक्ति दुराप्रस्ता तो इंद्रादि भी कुछ नहीं कर सकते अन्य सामान्य किसके बाद किसकी शक्ति है विघ्न करने के लिए विदुष विद्याफलाप तो विघ्न करने देवादिना न शक्ति तथे तो महा उनकी शक्ति नहीं हेतु देते देवादि देवाद्यश्वर्य विषय व्यतिक्रांतत्व हेतुतः कैवल्या भूत्या उद्युक्ता ईश्वर अपिनेश्यते देवादि ऐश्वर्य विषय व्यतिक्रांत हेतु ऐश्वर्य विषय से अतिक्रम करके हेतु उनसे कैवल्य अभूत्या कैवल्य अभूति कैवल्याभूति तस् कैवल्य अभूत ईश्वर उद्युता ईश्वर भी नेशते ईश्वर समर्थ भी उद्यम करे कैवल्य अभूत अभवनाय कैवल्य अभवनाय उद्युता भी समर्थ भी न समर्थ दे क्यों नहीं देवादि ऐश्वर्य विषय अतिक्रांत थे तो देवादि के ऐश्वर्य विषय को अतिक्रम करने से यानी वो कोई असमर्थ होते हुए देवादय कैवल्य से अभवनाय उद्युता भी न समर्थ न ऐसते विदुष ध्यान विदुष देवादि ऐश्वर्य विषय अतिक्रांत तो हेतु उसे अतिक्रम करने से उद्युता इत्यत्र अभी योज्य विदुष देवादि नहीं क्या विदुष उद्युता इत्यत्र अत्र अपि रह अपिरोज्य अत्र अपि उद्युता अपि उद्यम करने पर भी समर्थ नहीं उद्युता आगे अपि है ना ईश्वरा भी नहीं सते उद्युता अपि ईश्वरा उद्युता अपि नहीं सत्य समर्थ नहीं है प्रयत्न करने पर भी देवादीनाम ईश्वरत्वम आसित उत्तम देवाद को देव ईश्वर का समर्थ कह करके तदेतद विद्वद विषय नास्ति, विद्वान के लिए देवता लोग को समर्थ नहीं। ईशेषितव्य संबंध प्रत्येक ज्ञान हेतु सम्यक ज्ञानात्मो ध्वस्ता विश्वराणामपीश्वर। ईशितव्य संबंध प्रत्येक ज्ञान हेतु ईश्वर ईश और ईशितव्य कर्म है। ये इष्टैति ईश ईशत इष्टैति ईश वहाँ तो क्वीप करके ईट बनाते ईशावश्य में, यहाँ पचा दिया करें तो ईशा बन अदंत बन जाएगा। ईशश्च ईशितव्यश्च ईश ईशितव्य तो संबंध प्रत्येक अज्ञान हेतु जो अज्ञान से ही है। सम्य ज्ञान तमधस्तो अज्ञान वृतन से ईश्वराणाम ईश्वर हो जाता है ज्ञानी। ईश्वराणाम देवादीनाम अपनी ईश्वर का विद्वान इति शेष वाक्यांतरम उत्थापयितुं पृच्छति। आगे पूछते ईश्वराणामने ईश्वर्यं कस्मात् ब्रह्मविदिति चेत् आत्मा हेषामिति त्याह तद्धेतु प्रतिपत्तये। ब्रह्मविदि कथा कस्माद् ईश्वराणाम अनैश्वर्यमिति चेत् ब्रह्मज्ञानी में ईश्वराणाम देवानाम असामर्थ्य कस्माद् इति चेत् आत्मा येषाम इति यः तद्धेतु प्रतिपदे। तद्धेतु ज्ञान के लिए आत्मा येषाम भवति, ज्ञानी तो देवताओं का भी आत्मा हो जाता है, तो अपना हम विरोध कोई नहीं करेंगे। छठ तद विषय तेषाम न अनैश्वर्यम युक्तम ब्रह्मविधि तद विषय ब्रह्मविधि विषय तेषाम का था देवानाम अनैश्वर्य न युक्तम ईश्वर तो विरोधा तो समर्थ ईश्वर है। देवादीना ब्रह्मविधि विषय स्वातंत्र भावे ब्रह्म विषय स्वातंत्र नहीं है। हेतु सिद्धि के लिए आत्मा ही ऐसा भवती इत्यादि हा श्रुति कहती, ज्ञानी देवताओं का भी आत्मा हो जाता है। अतः युतम तद विषय तेषा अनैश्वर्य उसके लिए अनैश्वर्य युतम आत्मा ऐसा मित्याह न चेतावता तद ऐश्वर्य विरुद्ध। फिर ईश्वर क्या हुआ तस् अन्य सावका स्वाद अन्यत्र सबका से ज्ञानी में सबका से नहीं है इति शब्द है ना। उत्कृष्टम श्रेय मोक्ष तत्प्राप्त प्रत्युह संभाव्यते निश्चितम श्रेय निश्चय होता है निश्चितम है उत्कृष्ट श्रेय को मोक्ष का प्राप्ति विघ्न प्रत्युह संभाव्यते। श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि महतापि बहुविघ्नानि श्रेयांसी विघ्नयुत होते हैं। इति न्यायादिति आशंका तत्परिहर्तुं तस्य इत्यादि अवतार्य व्यास्यार्थ अनुसार व्याख्यातम् तस्य न देवा अभूतेशते व्यासिक अनुसार व्याख्यान हुआ। इदानीं भर्तृप्रपञ्च व्याख्यानुसारेणापि व्याख्यातुं भोज्यते आकृष्टं जगत् उपपातमिति इत्यादि तद्भाष्यतां शंकाम् उसके अनुसार व्याख्यान करने के लिए पहले उसकी शंका कहते हैं। भर्तृप्रपञ्च व्याख्यानुसारेण भी व्याख्यातुं तस्य देवास्य न अभूत्या ईशते इसकी व्याख्या करेंगे। भोज्यतया कृष्ण जगत उपातम सारे जगत भोज्यत्वेन भोग्यत्वेन उपस्थित हुआ भाष्य में कहा उसको शंका करते। भोज्यत्वेन भोज्यत्वेन जगत कृष्ण कर्म विद्यादि साधनैः उपातम तदुभुक्त्वा तु कैवल्यम लभते न चेत। कृष्णम जगत कर्म विद्यादि साधन ही भोज्यत्वेन उपातम तद अभूता तो कैवल्यम न लभते इति चेत। ऊपर तो पवन क्या कहते, सारे जगत कर्म और उपासनादि साधन से भोज्यत्वेन उपात प्राप्त हुआ, उसका भोग नहीं करके कैवल्य नहीं होगा, भोग करके कैवल्य होगा। उपासनादि साधन संपदा भोज्यत्वेन अर्जितस्य भोगादृते मुक्तिर अयुता। उपासनादि साधन से भोज्यत्वेन अर्जित साधन संपदा पुरुषेण भोज्यत्वेन अर्जितस्य भोगादृते मुक्ति नहीं होगी, तदा अर्जन साधन विरुद्धात्, अर्जन का साधन उपासनादि विरुद्ध होता है। न जो सर्वपि जगत भूत्वा पुंसमुत्तिरिति युतम, सारे जगत जो प्राप्त है उपासना कर्म से सबका तो भोग नहीं कर सकता है, भोग से पुरुषायु से ना भी दुष्कर होता है। संपद का तृतीयांत आगे क्या है, अर्जित अर्जन किया गया जगत नहीं, उपासनादि साधन संपद से उपार्जित, साधन संपद से उपार्जित सारे जगत कृष्ण जगत है, कृष्ण जगत भोगादृत मुत्रायुता पुरुष उपासना और कर्म से उपार्जित है सारे जगत भोग्यत्व न, अब भोग करना मैंने पड़े अब भोग, अब भोग के बिना मुक्ति नहीं, अब भोग भी नहीं हो सकता है। तत्र उत्तरत्वेन वाक्यं पातयति, उत्तरत्वेन इति आशंका, इति आशंकापन उत्तरर्थं परो ग्रंथोऽवतार्यते कैवल्यावाप्ति विघ्नाय नालं देव अपीश्वराः। ये भर्तृप्रपंच मत के अनुसार ये शंका की निवृत्ति के लिए आगे ग्रंथ तस्य देवाचन भूतान ऐसे ये ग्रंथ ऐसे कहते हैं, कवल व्याप्ति विघ्नाय देवा ईश्वरापि न अलम समर्थान तद्योति कवल द्वैत विषय ही तेषाम अधिकार हेतु भाष्यार्थम आह। देवताओं का अधिकार द्वैत विषय हेतु भाष्य दिया है, इसलिए ज्ञानी को विघ्न नहीं कर सकते। अविद्या विषय यस्मात् तेषाम अधिकृति स्मृता न तो पृष्ठात्मया था आत्म्य विज्ञान तमसा मतौ। यस्मात् अविद्या विषय तेषाम अधिकारी अधिकृत अधिकार स्मृत अधिकृत स्मृता न तो पृष्ट आत्म याथात्म विज्ञान तमसाम अश्वधिकृत अधिकृति पृष्ठ आथात्म विज्ञान तमसाम याथात्म विज्ञान विज्ञान पृष्ठ याथात्म विज्ञान तमसाम पृष्ठ के साथ तम है याथार्थ विज्ञान तम पृष्ठम याथार्थ विज्ञान तम ये सम ये तीन पद बहुबरी करेंगे तो हुआ पृष्ठम याथार्थ विज्ञान है ना तमो ये सम तो तम के साथ पृष्ठ का संबंध होगा, यथार्थ विज्ञान के साथ तम का भी कर्मधार नहीं, यथार्थ विज्ञान है ना विज्ञान है ना पुष्टम तम अन्य प्रकार तो नहीं होगा उनसे उनसे कुछ टीका नहीं है। विज्ञान से दो पद है ना, तीन पद है, दो पद किस हुआ? नहीं पहले दो पद क्या होगा? पुष्ट यह प्रथमांश से व्यवहारी नहीं होगा। अर्थत विज्ञान पृष्ठम तो यहाँ क्या पृष्ठम अर्थत विज्ञान पृष्ठम के साथ यम नहीं होगा। अर्थात विज्ञान पृष्ठम यम पृष्ठ तो कर्म नहीं होगा ना, पृष्ठता है कर्तरी नहीं होगा। यथात्म विज्ञान से तमह षष्ठी करके पृष्ठम यथात्म विज्ञान तमह ये सामेश्य करण से हो जाएगा। यथात्म विज्ञान से तमह यथात्म विज्ञान संबंधी अज्ञान संबंधी क्या है दायित्व यथात्म विज्ञान से तमह यथात्म विज्ञान तमह पृष्ठम यथात्म विज्ञान तमह ये साम यथात्म विज्ञान संबंधी अज्ञान जिनका पृष्ठ हो गया दाह हो गया यथात विज्ञान संबंधी अज्ञान दग्ध हो गया। यथात विज्ञान संबंधी क्या है? यथात विज्ञान संबंधी आत्म संबंधी कहें तो अलग है, यथात विज्ञान संबंधी कौन से संबंधी दायित्व संबंधी यथात्म विज्ञान से यश संबंधी तम यथात विज्ञान तम पृष्ठ है पृष्ठ के साथ आगे करें पृष्ठम आत्म यथात्व विज्ञान ऐसे आत्म भी आत्म यथात्व विज्ञान आत्म तम के साथ आत्मन तम है यथात्व विज्ञान आत्मन यथात्व विज्ञानम तस्य तम पृष्ठम ये सब ऐसा करना पड़ेगा। तम से के साथ कैसे पृष्ठ के साथ तम होगा किंतु तम का विशेषण हो जाएगा आत्म यथात्व विज्ञान आत्म यथात्व विज्ञान संबंधी जो अज्ञान आत्म यथात्व विज्ञान से नाश्यत्व संबंधी यद तम तत् पृष्ठम ऐसा और कुछ उपाय नहीं। जिनका दग्ध हो गया क्या तम दग्ध हो गया कौन तम अज्ञान दग्ध हो गया तो यथात्व विज्ञान संबंधी तुला ज्ञान रज्जो ज्ञान आदि नहीं मूला ज्ञान लेने के लिए आत्म यथात्म विज्ञान संबंधी तम तम का विशेषण क्या हुआ आत्म यथात्म विज्ञान संबंधी अर्थात आत्म यथात्व विज्ञान नैव दाह्यत्व संबंधी तम दाह्यत्व संबंधी तम है विज्ञान से वो पृष्ठम ये पृष्ठम आत्म यथात्म विज्ञान तम ये शाम ते पृष्ठ आत्मात्म विज्ञान संबंधी तम तमस तेषाम और कोई होगा तो सोच कर देखो ठिस्नानी अयम पुनर अद्वैतावस्थितो भवतीति भाष्यार्थमानतु द्वैतद विषये नाधिकार देवादिनां देवादि अधिकार नहीं तेर अविभागा तो विभिन्न नहीं नहीं विदुष जगत अशेषम विभुक्त्वा मुक्तिरित्युक्तम सारे जगत भोकर मुक्त हुआ ठीक नहीं सहेतु कस्य तस्य तत्वज्ञाना निवृत्तिया तस्य असंभवात सहेतु से तत्वज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी वो तो जगत ही नहीं भोग क्या करना है। भाष्यद्व अनुरोध है न तस्य इत्यादि वाक्याय संकेति भाष्यद्व क्या हुआ अपने आचार्य भाष्य दूसरा भर्तृपवंच एक शंक ब्रह्म विद्या फल प्राप्त विघ्न कुर्वन्ति देवता इत्यत्र किं निमित्तेय मा संकेत्यभिधीयते ब्रह्म विद्या फल प्राप्तो देवता विघ्न कुर्वन्ति इत्यत्र ये आशंका किम निमित्ता किसलिए शंका क्यों होती अभिधीयते तत्र ब्रह्म विद्या फलाप्तो देवता विघ्न कुर्वन्ती इति अयुता आशंका, ये ठीक नहीं। निमित्त अभावात शंका करने के लिए कोई निमित्त होना चाहिए, अतः अप्राप्त निषेध श्रुतिया क्रियते, विघ्न नहीं करते करेगी, शंका ही नहीं परिहरते अभिधीयते शंका उचित। जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभिः ऋणवान् जायते इति श्रुतेरे मनुष्या देवान् प्रति ऋणिनो गम्यन्ते। जायवान वे ब्राह्मण त्रिभिः ऋणवान, नकार चुटिया, ऋणवान जायते, तीन ऋणवान इति श्रुति से पुत्रन पितृण देवऋण देवान प्रति ऋणी न गम्यते, मनुष्य देवता प्रति ऋण है। तथा च अधर्मणान इव उत्तमरनास ते तान प्रति विघ्न कुरु, छोटिया अच्छा दूसरे श्लोक युक्ता शंकायतो मर्त्या देवान् प्रत्रणिनः श्रुतेः पशुलोकत्ववाक्याच्च पारतंत्र्याच्च कर्मिणः। अभिधेयते आशंका युक्ता यत मर्त्या देवान् प्रति ऋणिन श्रुते, श्रुति प्रमाण से देवान् प्रति ऋणिन मर्त्या। पशुलोकवाक्याच पशु सब कहा गया देवताओं को, कर्मिण पारतंत्र्याच कर्मी परतंत्र है देवताओं के अधीन है। तथा च अधर्मणान इव उत्तमरणा, ऋण देने वाले उत्तमरण है, ते तान प्रति विघ्न कुरु, ते देवा तान प्रति अधिकारिण प्रति विघ्न कुरु, जो ऋणवान है ब्राह्मण आदि। यथा पशु रेवम स देवानाम यदि मनुष्याणाम पशु तो समान, मनुष्य के जैसे पशु ऐसे देवताओं के मनुष्य पशु के समान। अथवा अयम व आत्मा सर्वेशा भूतानां लोक, सारे भूत का लोक का ही इसको लोक का सबका भोग्य, यदि चेषा सर्वान प्रति भोग्य तो श्रुते, सौ के प्रति भोग्य कहा गया, सौ को ही उपकार करता है, भोग देता है देवताओं के पितरों को भूतों को इत्यादि। कहा कर्मिणाम पारतंत्र्याद परतंत्र देवादय तद विघ्ना करा भवंती, विघ्न कर होंगे पशुलो पशु लोक तो पशु अलग लोक अलग, पशु हो गया देवताओं के पशु, लोक क्या सर्वेशां भूतानां लोक अलग श्रुति है। विद्याफल प्राप्त हो देवादिना विघ्नाचरण हेतुअंतरम समुचेतम एक चकार, पशुलोकत्व वाक्याच एक चकार, विद्याफल प्राप्त हो देवादिना विघ्नाचरण हेतु पशुत्वम लोकत्वम च देवादिन प्रति मनुष्याणाम विवक्षितम एव तत्कार्य से देवास दर्शनातीति दर्शयितुम द्वितीय चकार। मनुष्य में पशुत्व और लोकत्व, पशुत्वम लोकत्वम च देवादीन प्रति मनुष्याणाम विवक्षितम, मनुष्याणाम पशुत्वम लोकत्वम दोनों विवक्षित है। तत्कार्य से देवादि से दर्शनाद, पशुत्व का कार्य देवादि, पशुवन से मनुष्य का कार्य देवादि में भोग देते उनको, ये दर्शे द्वितीय चकार पारतंत्र्याच कर्मणाम। और पशु कौन से देवताओं के पशु, लोक कहते सारे भूतों का, देवताओं का भी है और अन्य का भी है। मनुष्याणाम देवादिना देवादीन प्रति पशुआदि भावश्चेद, पशुआदि पशु और लोक ब्रह्मवित्ते सत्य भी तेषा तद्भावात पारतंत्र आनेवृत्ते देवादिस्थान प्रति भी विघ्न कराशु। यदि पशुत्व पशु लोकत्व है ब्रह्म ज्ञान होने पर भी मनुष्य में तो रहेगा, जो पशु भाव दे लोक भाव पारतंत्र की निवृत्ति नहीं होगी तो देवता विघ्न करेंगे। इतिहासंख्या ब्रह्मवित्ते च, ब्रह्मवित्ते च पारार्थ्यम देवादिन प्रतिहीयते तस्य ब्रह्म तमो हेतो तन्निवृत्तो निवर्तते। ब्रह्मवित्ते च देवादिनिपति पारार्थ्यम ब्रह्मतम हेतु नियते, ब्रह्मतम हेतु तस्य निवृत्तो निवर्तते, हियते का उसका अर्थ है ब्रह्मतम हेतु, ब्रह्मतम रूप हेतु निवृत्त निवृत्त निवृत्त ब्रह्मतम हेतु ब्रह्म वित्तेच पारार्थ देवादीन प्रति पारार्थम हेते तस्य ब्रह्मतम हेतु तन्निवृत्तो ब्रह्मतम हेतु पारार्थस्य ब्रह्मतम हेतु तन्निवृत्तो निवृत्त ब्रह्म वित्ते देवादीन प्रति पारार्थम हेते तस्य ब्रह्मतम हेतु ब्रह्मतम तन्निवृत्ते निवृत्तते तन्निवृत्तो तम निवृत्तो ब्रह्मतम हेतु हो पारार्थस्य निवृत्ते न निवृत्त नहीं ब्रह्मतम हेतु षष्ठ्यंत है ना, हेतु तो ब्रह्मतम हेतु जिसका है तो पारार्थी के साथ सम नहीं होता नहीं षष्ठ्यंत प्रथम तन्निवृत्तो निवर्तते तन्निवृत्तो निवर्तते तम निवृत्तो पारार्थी निवर्तते तस्य ब्रह्मतम हेतु पारार्थ्यम ब्रह्मतम हेतु पारार्थ्यम ब्रह्मतम हेतु पारार्थ्यम देवादीन प्रति ब्रह्मवित्व हियते तन्निवृत्तो निवृत्त निवृत्त तमस निवृत्तो तत् पारार्थ्यम निवर्तते तो ब्रह्मतम हेतु पारार्थ्यम देवादीन प्रति पारार्थ्यम ब्रह्मतम हेतु हो देवादीन प्रति पारार्थ्यम ब्रह्मवित्वे हियते तन्निवृत्तो निवर्तते दो क्रियापदे दो वाक्य तन्निवृत्तो तम निवृत्तो पारार्थ्य निवर्तते तो ब्रह्मतम हेतु हो यत पारार्थ्यम ब्रह्मण तम तम रूप हेतु से यत पारार्थ्य हेतु संबंधी अर्थात पंचमे तो ब्रह्मतम हेतु हो पारार्थ्यम च ब्रह्मतम हेतु हो देवादीन पारार्थ्यम च ब्रह्मवित्व हियते तन्निवृत्त निवर्तते तमस निवृत्त पारार्थ्य निवर्तते तो पारार्थ्यम का हेतु हो गया ब्रह्मतम अज्ञान अज्ञान के कारण पारार्थ्य ब्रह्मण तम तम एव हेतु ब्रह्मतम हेतु हो हेतु से यह पारार्थ्य है ब्रह्मतम हेतु नहीं ब्रह्मतम ही हेतु उससे जो पारार्थ्य होता है देवादीन प्रति पारार्थ्यम ब्रह्मवित्वे हियते क्योंकि तस्य निवृत्तो निवर्तते तमस निवृत्तो पारार्थ्य निवर्तते बातर पारार्थस्य अविद्यात्वत् विद्याध्वस्तरिति हेतुमा तस्य ब्रह्मतम हेतु अथवा मनुष्याणां देवादीन प्रति पारतंत्रे ब्रह्मवित्वे तदनिवृत्तेरे ब्रह्मवित्त होते परतंत्र पारतंत्र ही अनाते ब्रह्म विद्यायाम विघ्नम आचरेय हो नते ब्रह्म विद्याम विघ्न आचरे इति आशंका है ब्रह्मवित्त मनुष्याणाम देवादीन प्रति पारतंत्र देवताए परतंत्र है ब्रह्मवित्त भी तद अनिवृत्त है ब्रह्मवित्त भी पारतंत्र निवृत्त नहीं होगा नते ब्रह्म विद्यायाम विघ्नम आचरेय हो ब्रह्म विद्यायाम विघ्न नहीं करेंगे इति आशंक्य ब्रह्मवित्वे हियते पारतंत्र से अज्ञान कृतत्वाद अज्ञानात अज्ञान निवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति अज्ञान कृत तो हो गया तो ब्रह्मवित्वे भी तद अनिवृत्ते न ते विद्यायाम विघ्न आचरे मनुष्याणाम देवादीन प्रति पारतंत्रे देवताओं के प्रति परतंत्र है तो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी पारतंत्र रहेगा तो ब्रह्म विद्या विघ्नम आचर्य हो। हाँ न नहीं, न ते पहले न दिया है तने ते, तो उसका क्या हेतु है। पारतंत्र यदि है तो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी विघ्न नहीं करेंगे, पारतंत्र होने पर ब्रह्म ज्ञान होने पर भी विघ्न नहीं करेंगे। पारतंत्र हाँ वो तो ऐसे कर सकते अपने परतंत्र होने का ब्रह्म वित्ते भी तो निवृत्त पारतंत्र निवृत्त नहीं होगा, परतंत्र रहेंगे तो ब्रह्म विद्या विघ्न आचरेंगे। नहीं ऐसे हो सकता है, ब्रह्म विद्यार्थम ब्रह्म विद्यायाम निमित्त सप्तमी, ब्रह्म विद्या के निमित्त विघ्न करेंगे, ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के लिए निमित्त करें इतिहास का ब्रह्म वित्त नहीं, वो भी संख्या की निवृत्ति नहीं होगी। पैराथन ब्रह्म विद्याया उत्पत्तो विघ्न आच रही हो, उत्पत्ति के लिए विघ्न करेंगे तो उसकी निवृत्ति संख्या निवृत्ति नहीं होगी। तो ब्रह्म विद्या हैं क्या हुआ न ते ब्रह्म विद्या विघ्न आचर्य वही विघ्न ब्रह्म विद्या होने पर परतंत्र रहेगा, परतंत्र रहेगा तो विघ्न नहीं करेंगे, स्वतंत्र हो तो विघ्न करेंगे, परतंत्र रहेंगे उनके अधीन रहेंगे, वही अर्थ करना। स्नेह से परतंत्र है तो पशु जैसे है तो निवृत्त नहीं करेंगे, पारतंत्र विघ्न नहीं करेंगे मोक्ष के लिए, अपने परतंत्र है तो विघ्न नहीं करेंगे। पशु को बांध कर रखा है कहीं इधर उधर जाता है खाने के लिए, विघ्न नहीं करते ना, छोड़ देते खा लो ऐसे करते, तो परतंत्र होने से वो प्राप्त कुछ करता है तो विघ्न नहीं करेंगे। किंतु इसके तो परतंत्र रहेगा ही बात नहीं, ब्रह्म विद्य पारतंत्र हीयते, पारतंत्र अज्ञान कृत है अज्ञान ज्ञान। अच्छा ये जो पहले आए थे ना, अभी अभी जो आया ब्रह्म विज्ञान जो, हाँ न तो पृष्ठ याथात्म्य विज्ञान तमस, याथात्म विज्ञान आत्मा का स्वरूप, याथात्म विज्ञान रूप के यथात्म यथार्थ स्वरूप विज्ञान ऐसे अर्थ करेंगे तो आत्मस्वरूप होगा। याथात्म विज्ञान आत्म न याथात्म्यम विज्ञानम, आत्मा का यथात्म क्या है ज्ञान स्वरूप है, आत्म न याथात्म्यम आत्म यथात्म च तद विज्ञानम च, आत्म यथात्म विज्ञानम आत्मा का सर्व यथार्थ है विज्ञान ज्ञान विज्ञानानंद ब्रह्म तस्य तमस विज्ञान से तम, ब्रह्म का अज्ञान है विज्ञान से तम पुष्टम आत्म यथात्म विज्ञान तम ये साम अथ आत्म न याथात्म्यम आत्म यथात्म्यम यथात्म विज्ञानम आत्म यथात्म विज्ञानम तस्य तम अर्थात ब्रह्मण अज्ञान ब्रह्मा विद्या कहते हैं ना, तो ब्रह्म यथा आत्म यथात्म विज्ञान से ब्रह्मण तम आत्म यथात्म विज्ञान तम आश्रय विषय दूनर्थ यस्या विद्या विलेषण वेदांत परिभाषा है ना, यस्य विद्या विलासेन यद विद्या विलासेन, तो तस्य तस्य तम आत्म यथात्म में विज्ञान ब्रह्म तस्य तमसा तस्य तम पुष्टम ये यम पुष्टम विज्ञान तम यम आत्मसा यथात्म अभिन्न विज्ञान से तम पुष्टम यम ऐसे कर देना ठीक है, क्योंकि विज्ञान न करके क्या है आत्मयथात्म एवं विज्ञान ब्रह्म तो ब्रह्म का ज्ञान जिनका नष्ट हो गया। अभी ब्रह्म ज्ञाने पारतंत्र हानि रितत्र प्रमाण मानव अप्रियारिष्टि वाक्याभ्या मयमर्थोवसीयते तस्माद् विद्याफलावाप्तौ विघ्नं कुर्वन्ति देवताः। अप्रिय अरिष्य वाक्याभ्याम दो वाक्य है, तस्मात् तेषां तन्न प्रियं सर्वाणि भूतानि अरिष्टमिच्छन्ति, इसके अरिष्टे चाहते सब चाहते उसका अच्छा चाहते। तस्मात् विद्याफलाव तो देवता विघ्नं कुर्वन्ति, ये दोनों वाक्य से निश्चित होता है। तस्मात् तेषां तन्न प्रियं यदि देवा वेद मनुष्य विदु ब्रह्म को जान ले, सर्वाणि भूतानि अरिष्टमिच्छन्ति सब उसके अच्छा चाहते सारे भूत। इति वाक्याभ्याम ज्ञान पारतंत्र ध्वस्ति सूचिता, ज्ञानात परतंत्र निवृत्त है। यद्वा देवादेव मनुष्याणां ब्रह्म विद्या प्रभृतिं प्रतिबध्नति, ब्रह्म विद्या में प्रभृति का प्रतिबंध होते देवता लोग को, इत्यत्र हेतु अंतर्भाव। अप्रिय अरिष्टि वाक्याभ्याम अयमर्थ विषयते, इसलिए पूर्व वाक्य में इसे भी हो सकता है ब्रह्म विद्या के प्रति प्रतिबंध होते हैं। ब्रह्म विद्याया वाक्य आया था ना, चौदह पंक्ति में हाँ, ब्रह्म देवादीन प्रति पारतत्व ब्रह्म विद्या भी तद अनिवृत्त न थे, ब्रह्म विद्या विघ्न आचर्य, ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के लिए विघ्न नहीं करेंगे, इसके ब्रह्मवित्व आगे से शंका की करते हैं। देवादेव मनुष्याणाम ब्रह्म विद्या प्रभृति प्रतिबद्धनाति इतद हेतु अप्रिय फलता तस्माद् विद्या फलाभाव तो विघ्न कुर्वन्ति, उक्त हेतु बलाद सामर्थ्याद विद्या फल प्राप्ति के लिए विघ्न करते कर सकते किंतु शंका हुई तो नहीं करेंगे, तस्मात् उत्तो बलात् सामर्थ्यात् विघ्न कुर्वन्ति देवता, तस्मात् विद्या फलाभावतो विघ्न कुर्वन्ति देवता। तो फल प्राप्त होने पर देवता विघ्न करेंगे, प्रभुत्व में विघ्न करेंगे, फलाभावतो निमित्ते निमित्तायाम ज्ञान प्रभुत्व विघ्न कुर्वन्ति, आगे फल प्राप्त करें समर्थ हो जाएंगे हमारे ऊपर चल जाएंगे, इस निमित्त ज्ञान के लिए विघ्न करेंगे। इसे पहले जो आया देवादिनपति पारतंत्रे ब्रह्म वित्ते भी तद अनिवृत्ते, पारतंत्र निवृत्त नहीं हो गया तो नते ब्रह्म विद्याया ब्रह्म वित्ते होने पर भी परतंत्र रहेंगे, रहेंगे तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में विघ्न नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी होने पर भी परतंत्र रहेंगे तो देवता लोग ब्रह्म विद्या के लिए विघ्न क्यों करेंगे, ब्रह्म विद्या उत्पत्ति ब्रह्म विद्यायाम निमित्तायाम विघ्न नहीं करेंगे। इधर संक्रांत से ब्रह्म वित्ते पारत निवृत्त ये ठीक हो जाएगा कहते, अथवा मनुष्याणाम देवादीन प्रति पारतंत्र, मनुष्य देवादि के प्रति परतंत्र, ब्रह्म वित्ते भी रहेगा परतंत्र तद अनिवृत्त परतंत्र रहेगा तो फिर ब्रह्म विद्या के लिए प्रयत्न करेंगे तो देवता लोग विघ्न क्यों करेंगे, विघ्न करेंगे तभी यदि ज्ञान होने पर स्वतंत्र हो जाए, यदि परतंत्र रहेगा ज्ञान होने के बाद तो विघ्न नहीं करेंगे, न तो ब्रह्म विद्यायाम विघ्न आचर्य ब्रह्म विज्ञा के निमित्त विघ्न नहीं करेंगे। इति आशंकन से कहते नहीं पारथ्य निवर्तते, ब्रह्म वित्ते पारथ्य निवर्तते इसे विघ्न करेंगे, पारतंत्र अज्ञान कृत है ज्ञान से निवृत्ति होगी इसलिए विघ्न करेंगे। और दूसरा दिया ब्रह्म ज्ञान है पारतंत्र हानि, इसे प्रमाण अप्रिय अरिष्ट वाक्य तस्मा विघ्नति ब्रह्म विद्या प्रवृत्त, ये पहले हो गया पारतंत्र सूचित हुआ। दूसरा यद्वा यद्वा देवादेव मनुष्याणाम ब्रह्म विद्या प्रवृत्तिम प्रवृत्ति में विघ्न करेंगे, क्योंकि अप्रिय अरिष्ट वाक्य फलित तस्माद विघ्न ब्रह्म विद्या फल प्राप्त अभाव तो विघ्न कुर्वन्ति देवता, ज्ञान होने के बाद फल अभाव तो नहीं, यहाँ जो दूसरे पक्ष क्या है ना ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति के निमित्त फल अभाव तो निमित्त विद्या प्रवृत्ति में विघ्न करेंगे, क्योंकि इसमें शंका हुई ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति के लिए प्रति ब्रह्म विद्या प्रवृत्ति प्रति प्रतिबंध न थी। ये कहा देवादेह मनुष्याणाम ब्रह्म विद्या प्रवृत्ति प्रतिबंध न थी, इसमें हेतुअंत अप्रियरिष्ट वाक्य से अब निश्चित हुआ। तस्मात विघ्न कुर्वन्ति देवता कुत्र ब्रह्म विद्या प्रवृत्ति। ये ओम।